بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 5 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darsa ya kitabu zakaa kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tumalizia katika kikao kilichopita zakatul hububi wa ma fi hukmiha, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia babun fi zakati an-naqdaini, babun fi zakati an-naqdain. Summiya bidhalika li'anna an-nas kanu yata'amaluna bihima fil bay'i wash-shira. Zimeitwa an-naqdain, dhahabu na fidda, kwa sababu ilikuwa katika muamala wao wa biashara pesa zinazotumika ni dhahab na fedha. Ad-dinar min al-dhahab wa dirham min al-fidda. Ikitajwa dinar ya kusudia dhahabu, na ilikuwa ikitumika dirham ambayo ya kusudia fidda. Na ndio maana wanaovioni waliokwenda kuwa zakatul fitri haitolewi kwa pesa, wakasema kwa pesa zilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dinar na dirham, na haikuonekana kokote Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake kutoa dinar wala dirham badala ya chakula. Kwa hivyo ndio zilizokuwa zikitumika katika kununua na kuuza. قال حفظه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. جوا الله أن يفك شميمي نبيبي kuwa kinachokusudiwa tukisema zakatu an-naqdaini ni zaka ya dhahabu na fidha, ni zaka ya dhahabu na fidha, na chochote kinachotokamana na dhahabu na fidha kama vile pesa, kadhalika mapambo, vipande vya dhahabu ama nini vikatengenezwa, vyote hivi vingia katika nini? An-naqdain. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. Na dalili ya uwajibu wa zaka katika dhahabu na fidha ipo katika Qur'an na sunna na ijma'. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا ينفقونها أي لا يزكون الذهب والفضة. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. هي آية تكوف kuna makamio makali ya adhabu yenye kuumiza kwa yule ambaye hatotoa zaka ya dhahab na fidha. Wa fi sahihain ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha, wa hadha yadullu ala anna dhahaba fihi haqqun كذلك الفضة وحق الذهب والفضة الزكاة. هي حديث كوازي kuwa dhahabu na fedha ndani yake kuna haki, na haki ya dhahabu na fedha ni zaka itolewe. Illa idha kana yawm alqiyamati suffihat lahu safaihu min narin, bi maana zitatengezwa kama mfano wa chuma hivi ambayo atalazwa juu yake, na juu yake atafinywa nayo awe achomwa nayo siku ya kiyama, al-iyadhu billah. Atatengezewa mfano wake wa dhahabu katika moto wa jahannam, al-iyadhu billah, adhibiwe nazo. Hii ni kwa kuwa hakutoa zaka ya dhahabu na fidha. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، والذين يكنزون الذهب والفضة. وسمع ميافكيان أئمة كوما كسديو يا كنز إلي يتاجو كتك قرآن حديثي نكيلا أمباتو كميوجبيكا كتوليو زكاة kisha kisitolewe zaka yake. Wa annama ukhrijat zakaa ukhrijat zakatuhu falaysa bikanzin, na kile kilichotolewa zaka yake sio kanz. Wal kanzu kullu shay'in majmu'in ba'dahu ala ba'd, na kanz ni kitu chochote ambacho kitakusanywa baadhi yake kwa kingine kikarundikwa. Sawa'un kanazahu fi batni al-ardh am ala dhahriha, sawa sawa kiwe kimehifadhiwa juu ya ardhi ama ndani ya tumbo la ardhi, yote itwa nini? Kanz. Kwa hivyo mtu kurundika le madhahabu yani kisha kayazika mali itaitwa nini? Ni kanz. Ama karundika mafidha na madhahabu akaiweka sehemu fulani pia itaitwa kanz, maadamu hayatolewi zaka, maadamu hayatolewi zaka. Qala hafidhahu Allah ta'ala, فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا أي دينارا، 20 مثقالا أي 20 دينارا. يوجبك زكاة الذهب إكفيك دينار 20. ندينار 20 وكيبيمو تشاليو تشاغرام ونوفيوني ويندك ونبين يا غرام 85 مبكا 90. Kwa hivyo kuanzia gramu 85 za dhahabu tayari imefika nisab, kuendelea mbele yatakana itolewe nini? Itolewe zaka. Wa fil fiddati idha balagat 200 dirhamin islamiyin, na katika fidha ikifika dirham ngapi? 200. Na dirham 200 za fidha wamekisia wanaovioni iko baina ya 595 gramu mpaka 600 gramu, yani gramu 600 iko baina ya gramu 595 mpaka gramu 600. Kwa hivyo ikifikia fedha gramu 595 kuanzia hapo tayari imefika nini? Nisab, inahitajika itolewe zaka ikiwa itapitikiwa na mwaka. Kwa hivyo katika zote hizo mbili rub'ul ushri minhuma, itatolewa robo ya ushuri yake. Na robo ya ushri ni ngapi? Robo ya 10 ni ngapi? 2.5. Kwa hivyo asilimia 2.5. Sawa'an kana madrubain au ghayra madrubain, yani bimaana ikiwa vile vile dhahabu ama ikiwa imetengenezwa kama coin vile manini. Yote yatolewa nini? Yatolewa zaka. لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجة. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، رواه البخاري. قال والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، الرقة أو الرقة هي الفضة الخالصة، ني فضة يعني pure silver، ني فضة أمبوني صافي كبيس. مضروبة كانت أو غير مضروبة، أفكري إليك كواز. Qala huna. Tayib, pengine kabla ya kusonga hapa mbele, uwajibu, kwa nini uwajibu wa zaka uko katika dhahabu na fedha? Kwa nini si chuma? Kwa nini sio tuseme kwa mfano stainless steel? Ha? Kwa nini sio iron? Kwa nini si copper na nyinginezo hizi ambazo maadin zapatikana katika ardhi? Kwa nini ni dhahabu na fedha? Naam. Nani ajua kwa nini dhahabu na fedha? Nyingine hazikutajwa. Naam. Siski. Ziko ghali. Na almasi. Almasi na dhahabu na fedha ipi ghali zaidi? Na uranium. Na vingine. Kuna madini ya ghali kuliko dhahabu na fedha, sio? Lulu. Yaweza kuwa wakati mwingine ni ghali, sio? Amasemaje hapo sahihi? Yaweza kuwa ghali kuliko hii, sio? Kina marjan, kina nini? Ziko aina nyingi za maadim ambazo lau kama kwa nini sheria ikutaja hizi zote hizi imetaja dhahabu na fedha? Naam. Ndiyo thamani iliyokuwa ikitumika. Kwa sababu ndiyo thamani inayotumika. Kwa sababu ilikuwa ukiuliza wakati ule, hii ardhi yauzwa bei gani? Waambiwa dhahabu kiasi fulani. Na hii yauzwa bei gani? Fedha kiasi fulani. Kwa hivyo ilikuwa haitumiki nyingine isipokuwa dhahabu na fedha. Sasa sababu ya kutumia dhahabu na fedha ni kwa sababu ya thamani yake. Yaani ndio inaotumiwa kupima thamani ya vitu. Kwa hivyo kuthamini vitu ilikuwa ikitumika dhahabu na fedha. Kwa hivyo illa iliyopelekea dhahabu na fedha kutumika nini? Ni athamania. Ile thamani iliyoko ndani yake ndiyo inaotumika kutathmini vitu vingine. Nyumba bei gani ile? Waambiwa ile ni dinar kadha wa kadha za dhahabu. Na ile nyumba nyingine, ile ni dirham kadha wa kadha za fedha. Mnafahamu nafikiri? Kwa hivyo kikija kitu chochote ambacho kitakuja badala yake kitachukua hukumu ya nini? Ya dhahabu na fedha. Kwa mfano leo kilichokuja badala ya dhahabu na fedha nini? Pesa. Kwa hivyo ile pesa itachukua hukumu ile ile ya dhahabu na fedha, kwa sababu illa ni ile ile moja ambayo ni athamania. Kuna wengine wasema alwazn, uzani wake ndiyo sababu, ndiyo illa ya kutumika dhahabu na fedha. Ikiwa ni wazn, basi pesa hazina zaka, kwa sababu pesa zapimwa noti na nini? Ah, zipimwa, si kama dhahabu na fedha. Kwa hivyo illa kikweli ni nini? Ni athamania. Tukisema kuwa illa ya kuwajibika zaka ni wazn, basi itakuwa al-awraq an-naqdiyya la zakata fiha. Na hii kauli haiwezi kuwa mustaqim bila shaka. Tayib, tutapima na nini hii pesa ili tujue nisabu yake? Tutaipima na dhahabu ama tutaipima na fedha? Mwasemaje tupime na nini? Naam. Na dhahabu iwe ni ngapi? Gramu ngapi? 85. Kwa hivyo ikiwa ile pesa itafika kiwango chake yaweza kununua gramu 85, ndio tuweke nisab, sio? Tayib, mwingine labda na fikra nyingine, tuweke dhahabu peke yake. Kauli yenye nguvu zaidi, wallahu aalam, ni iweko kwenye fedha wala sio dhahabu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu fedha bei yake iko chini kuliko dhahabu. Msikizeni vizuri. Ikiwa nisabu ya dhahabu ile pesa ni 300,000 kwa mfano, nisabu ya fedha ya kununua gramu 595 itakuwa kama ngapi? Labda 200,500 mfano, tofauti 50,000. Huoni kuwa ile maskini ana bahati zaidi hapa ya kupata zaka kuliko lau kama utaipima kwenye nini? Kwenye dhahabu. Na pia ni ihtiyatan, hii ni zaidi kuliko dhahab, kwa sababu ihtiyatan ni kuwa katika fedha tutafika haraka kwenye nisab kuliko katika nini? Katika dhahab. Ni kaul ya wanaovioni kuwa yapimwa na dhahabu, lakini wallahu aalam, kaul ambayo yani ina uzito kiasi fulani ni kuwa ipimwa na nini? Na fedha, لماذا لان بالفضه احوط وكتميه فضه ني احتياط زيدي ketika dini yako na kadhalika ahadhu lilfaqir ni bora zaidi kwa nani kwa yule faqir na ndio ukaona sheria katika kupima hilo jambo aweza kuwa mtu ana mbuzi na mwenzake ana mbuzi kwa mfano huyu mmoja ana mbuzi za kuuza ana mbuzi za kuuza ana mbuzi 120 auza zikapitikiwa na nini na mwaka ataambiwa atoe zaka ipi huyo zaka ya mbuzi ama zaka ya urudhu tijara ايش رايكم tijara طيب kwa nini sheria imemwambia atoe urudhu tijara sababu ni yake ni kuuza tu ukiangalia vizuri utakuta kuwa mbuzi 120 atakana atoe mbuzi wangapi zaka? Ha? Wangapi? Ya jamaa, juzi tumezungumza hapo. Wangapi? Mmoja pekee yake paka afike ngapi? 121. Sawa? Kwa hivyo ni mmoja. Mbuzi mmoja bei gani? Tuseme kwa mfano tutumie bei. Mbuzi mmoja ambaye anaweza kumtoa zaka ni kama bei gani? Sema shilingi 5000 ya Kenya. Sawa? Shilingi 5000. Kwa hiyo ikiwa tutamwambia atoe zaka ya mbuzi, atatoa mbuzi mmoja peke yake. Fakiri mmoja apewe mbuzi kusha. Lakini tumwambie urudhu tijara, tuseme kila mbuzi mmoja ni shilingi 5000 mpaka 7000. Wewe ufikirie zitakuwa pesa ngapi zile? Kisha katika zile pesa aambiwa atoe 2.5%. Utakuta kuwa zinazopatikana pale labda pengine zaweza kununua mbuzi wangapi? 3, 4. Hadha ahadha lilfaqir. Na ndio maana sheria ikakuamrisha wewe ambaye wauza usitoe ile pamoja na kuwa zote mbili ziko pale. Kuna mbuzi pale zaka ya mbuzi lakini kwa kuwa nia yake ni kuuza kaambiwa atoe urudhu tijara لان هذا احظ للفقير. Fahimtum ikhwani? Kwa kile ambacho kina manufaa kwa yule fakir afaa angalie ni maskini. Ndio maana hapa wanaoviona wakaenda kuwa bora ikisiwe ni sabu na nini na fedha kuliko dhahabu kwa sababu fedha iko chini ni sabu itafika haraka. Tumeelewana sio? Tayeb. Qala wal mithqal fil asl miqdarun min al wazn. Mithqal katika asl ni kiwango katika uzani. Qala al fuqaha waznuhu 72 habat sha'ir min al sha'ir al mumtadi'i mu'tadil al miqdar. Kiufupi hapa aeleza uzani wa hiyo mithqal. Aeleza uzani wa mithqal kuwa uzani wake ni haba ya shairi zikikusanywa 72 katika shairi iliyojaa ha alafu iko kati na kati katika ukubwa wake zikikusanywa konde 72 zile kwa pamoja ndio mithqal moja ndio mithqal moja. Qala wa nisabu adh-dhahabi bil junayh as-saudi. Na hapa tastaki kuingilia manake hizi sasa hivi yataja pesa za Saudi. Sisi hazituhusu hizi. Sisi hizi hazituhusu. Qala wa yukhriju aw wa yukhraju min adh-dhahabi al-fidda idha balagha kullu minhumā an-nisab al-muhaddad lahu fa akthara rub' al-'ushr. Kisha akataja kile kiwango kuyatolewa katika dhahab na fidda ikifika kila mmoja wapo ile nisab iliyowekwa. Nisab ya dhahab ni ngapi? Naam, عندك gram ngapi? Gram ngapi nisabu ya dhahab? 85. Na nisabu ya fedha? Naam. 85. Wataja tu wewe. Unalala wewe kwenye darasa. Usilale wewe. 200. Nimeipenda hiyo. Kwa kusudi nakwambia gram, sikukwambia mithqal. Kwa gram ni ngapi? Abubakar. Ha? 595 usisahau 500 na gram 595 ama basi rais sema 600 gram 600 595 paka 600 sawa msisahau hiyo. Kwa hiyo ikifika hiki kiwango hii ni safi iliyowekwa kisheria na zaidi yatolewa kiasi gani rub'ul 'ushr. Rub'ul 'ushr ni ngapi? Robo ya ushuri ni ngapi? Kama robo ya kumi ngapi? Mbili na nusu, sio? Kwa hivyo asilimia mbili na nusu. Na hii ndiyo zaka pia ingia kwenye nini? Kwenye pesa. Asilimia mbili na nusu. Tumelewana? Kisha hapa tazunguzia ahkam zifunga mayubahu lirajuli lubsu minadhabi ulfidhati na kuendelea mbele na hukumu ya zakati uhuli. Hayo utakuja kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala katika vikao vitakavyokuja. Naktafi bihadha alqadru wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.